makasi mingi ye mwasi ngai na lingi aboya ngai na makasi akozonga mboka na boi tokutana mado yo na mobali na yo bosimba na maboko ye ekosala ngai pasi mingi na motema mama soki nakanisi ndenge tobandaki ngai na yo na ndako oye oye oh mado motema pasi mingi ye mwasi ngai na lingi aboya ngai na makasi nakozonga mboka na boi tokutana mado yo na mobali na yo bosima na maboko e ekosala ngai soni mingi na motema mado soki nakanisi ndenge tozalaki ngai na yo motema mari mado e oh mado motema pasi mingi ye mwasi ngai na lingi aboya ngai na makasi nakozonga mboka na boi tokutana mado yo na mobali na yo bosima na maboko. Na mobali na yo bosi bana ma